السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی منو، ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آپ بتائیں. دایا جان، رجب کا مہینہ. آپ نے درست جواب دیا، یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 27 رات کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان عرش کرسی سے اوپر تشریف لے گئے، اور کائنات کی سرحدیں پار کر کے لا مکان کی سیر فرمائی، اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اور واپس آ کے زمین پر جلوہ گر ہوئے. داجان، صرف ایک رات میں؟ نہیں بیٹا، رات کے تھوڑے سے حصے میں. دادا، یہ سب کیسے ہوا؟ تفصیل سے بتائیں. 27 رجب کی رات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لے آئے، اور یہاں سے آگے سفر کے لیے ایک سواری پیش کی. کیسی سواری تھی دادا جان؟ اس سواری کو براق کہتے ہیں. دادا جان، یہ براق کیا ہے؟ یہ کیا ہماری گاڑی کی طرح تھا؟ نہیں بیٹا، وہ ہماری گاڑی کی طرح نہیں تھا، لیکن وہ ایک تیز رفتار جانور تھا، اور وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا اور سفید رنگ کا تھا. کیا وہ بہت تیز چلتا تھا؟ اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا. اوپر جاتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کوئی مشکل نہ ہوتی. براق پر سوار ہو کے کہاں گئے؟ سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. جی دادا جان، اور وہاں سب نبیوں کی امامت فرمائی. واہ بھائی، آپ کو کیسے پتا؟ مدثر مدینہ میں کا صاحب نے بتایا تھا. دادا جان، ہمارے تو معراج کی رات فرض ہوئی نا. جی، اللہ عز و جل نے اسی رات ہم پر روزانہ کی 50 نمازیں فرض کی. 50 نماز؟ ہم تو بس 5 پڑھتے ہیں. بیٹا، یہ تو اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مدد فرمائی. وہ کیسے؟ واپس آتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ عز و جل کے پاس واپس جائیے اور نمازیں کم کروائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسا نہیں ہو سکے گا. میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے اور اس کا تجربہ کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نمازیں کم کروانے کا سوال کیا. اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور نمازیں 50 سے کم ہو کر پانچ رہ گئی، لیکن جو پانچ نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نمازیں معراج شریف کا خاص تحفہ ہے، ہمیں اس کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے۔ ساری نمازیں پڑھوں گا انشاءاللہ، میں بھی 500 نمازیں پڑھوں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔